malamig na ang gabi, pwede bang ika'y makatabi? Liwanag mo pa lang, mainit na kahit ang buwan. Sa ilalim ng dilim, ginagabay ako dahil ayokong maligaw sa malawak na mundo. Ikaw ang tala ko. Ngayon ka lang ba nandyan? Tuwing Pasko ka lang ba magkakamtan? Parol ka ng buhay ko magpakailanman. Sana'y huwag nang maglaho ang liwanag na nagbago sa buhay kong madilim, sa puso kong walang kapiling. Sana'y huwag nang magbago ang pag-ibig na iyong tinago. Pwede namang buong taon nakasabit ka sa puso ko. Ko tumingin, ikaw ang laging alaala. Kahit na anong gawin, tuwing Pasko ika'y laging kasama. Ngayon ka lang ba nandyan? Tuwing Pasko ka lang ba magkakantan? Parol ka ng buhay ko magpakailanman. Sana'y huwag nang maglaho ang liwanag na nagbago sa buhay kong madilim, sa puso kong walang kapiling. Sana'y huwag nang magbago ang pag-ibig na iyong tinago. Pwede namang buong taon nakasabit ka sa puso ko.